Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 26 Kasım Perşembe. Yıl 2015, ay 11, gün 330, Kasım 19. 1437, Hicri Sefer 14, 1431, Rumi Kasım 13. Soğukların başlaması. Günün malumatı, Türkiye çöl olmasın. Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı yani TEMA 26 Kasım 7 Aralık arasında Erozyonla Mücadele Haftası çerçevesinde bir dizi etkinlik yapacak. Yapılan araştırmalar yönümüzü çöle döndürdüğümüzü ortaya koyuyor. Türkiye'de her yıl büyük bir miktar toprak erozyonla yok olup gidiyor. 60 milyon hektarlık erozyon alanının ancak %5'i kontrol altına alınabilmiş durumda. 81 yıl önce bugün 26 Kasım 1934'te Efendi, Bey, Hanım, Paşa gibi lakap ve ünvanların kaldırıldığına dair kanun kabul edilerek yürürlüğe kondu. Yay burcunda doğanlar, dünden devam. Uğurlu gününüz Perşembe. Uğurlu sayınız 3. Uğurlu taşınız turkuaz. Uğurlu renkleriniz mor, menekşe moru ve koyu mavi. Uğurlu çiçekleriniz leylak ve mor menekşe. Uğurlu kokularınız nergis, menekşe ve zambak. Uğurlu müziğiniz pop müzik. Büyük Saatli Marif Takvimi. Nous avions tous deux un rendez-vous amoureux mercredi à 8h dans ma demeure. Où il y avait sur une nappe blanche brodée. Il y avait du caviar sur les toasts beurrés. Il y avait du pain bilé hors d'œuvre varié. Il y avait un faisan rôti sur le canapé. Il y avait un magnum de champagne frappé, éclairé par quatre bougies allumées. Sur la table, il y avait du fromage, des fruits, des sablés. Il y avait de la liqueur et du café du Brésil. Le temps a passé, quand minuit a sonné, j'avais si faim vraiment que bêtement. Oui, attablé, seul devant ta place inoccupée. J'ai mangé le caviar sur les toasts beurrés, ouais, ouais. Ah, j'ai mangé le pain bilé hors d'œuvre varié. J'ai mangé le faisan rôti sur le canapé. J'ai vidé le magnum de champagne frappé. Éclairé par quatre bougies allumées. Sur la table, j'ai mangé le fromage, les fruits, les sablés. Arrosé par la liqueur et le café du Brésil. Te trompant deux jours le lendemain, mon amour, quand tu vins à 8h dans ma demeure. Eh ouais, il restait sur une nappe blanche tachée. Ah, il restait les reliefs d'un repas consommé. Le caviar, les hors-d'œuvre s'étaient envolés. Le faisan n'était qu'un petit tas d'os rongé. Le magnum avait un air de fête passée. Les bougies étaient tordues et consumées. Sur la table, il restait quelques fruits des miettes de sablé. La liqueur et le café qui étaient glacés du Brésil. Je n'avais plus rien et pour tromper notre faim, nous avons décidé de nous aimer. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın dördüncüsünü yapıyoruz. Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Semre, Selahattin Çolak yok bugün de. Ufak bir rahatsızlığı vardı. Evet. Hamza. Yarın katılacak. Yarın katılacak. Öyle aldık haberleri. Şimdi açılışta Sur la table, masanın üstünde adlı parçasıyla girdik programa. Şahzadın Avrun. Ve neden çaldığımızı da Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından öğrenebiliriz. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Fransız masasının icadı. Düş kırıklığına uğramış devrimci Jean-Antelme Brillat-Savarin ve nostaljik kralcı Grimaud de la Reynière bugün Fransa'nın sembolü olan masayı icat ettiler. Devrim artık geride kalmıştı. Hizmetkarlar artık efendilerini değiştirmişlerdi. Yeni bir düzen doğuyordu, yeni bir sınıf hükmediyordu. Ve onlar kendilerini muzaffer burjuvazinin damaklarını eğitmeye adadılar. Şu cümle ilk gastronomi kitapçığının yazarı Brillat-Savarin'e atfedilir. Bana ne yediğini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Bu o kadar çok yinelendi ki işitmeyen kalmadı. Diğer bir sözü de şuydu. Yeni bir yemek insan mutluluğuna yeni keşfedilen bir yıldızdan daha çok katkı sağlar. Onun bilgeliği 99 yaşında yemek masasında ölmüş bir uzman olan annesi Aurora'dan geliyordu. Kadın kendisini kötü hissedince kadehindeki şarabını bitirip tatlıyı çok acele getirmelerini istemişti. Grimaud de la Reynière gastronomi gazeteciliğini kuran kişi oldu. Gazetelerde ve almanaklarda yayınlanan makaleleri İyi yemek yeme sanatını soyluların salonlarına özgü bir lüks olmaktan çıkaran restoranların mutfaklarını yönlendirdi. En çok eli olanın aslında hiç eli yoktu. Kalemin ve kepçenin büyük üstadı Reynière elsiz doğmuştu. Kancalarla yazıyordu, yemek yapıyordu ve yiyordu. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Evet, tarihte bugüne de kısaca göz atalım. Anlamlı bazı bağlantılar da kurmak mümkün günümüzde. Tarihte bugün 26 Kasım 1939'da Manila'nın bombalanması diye bilinen bir olay var. Fince'de Manilan Laukaukset deniyor buna. Bir askeri olay, Sovyetler Birliği o zamanki adıyla Rusya. Onun ordusu Kızıl Ordu bir Rus kasabasını Manila'da Belostrov'un yakınlarındaki bir kasabayı Manila'yı bombalamış ve asıl ateşin de Finlandiya'dan sınır komşusu Finlandiya'dan geldiğini söylemiş ve iddiası da Kızıl Ordu'nun personelinde bazı kayıplar olduymuş. Bazı kayıplar verdiği şehit yani. Bu false flag deniyor buna. Sahte bayrak sallandırma operasyonunda Sovyetler Birliği büyük bir propaganda zaferi kazanmış ve casus belli denen savaş sebebi olarak da 4 yıl sonraki kış savaşına girilmiş. Evet. Finlandiya ile şey arasında bir kış savaşı olacaktır 41'de. Bu olayın 43'te. False flag yani provokatif bir saldırı olduğuna dair yani false flag nasıl Türkçe çevriliyor? Gerekiyor. Yalancı kurmaca saldırı. Kurmaca gerekçe yani. Kurmaca gerekçe olarak nitelendirildi. Glasnost döneminde ortaya çıkan Rus tarihçileri tarafından bir gerçek olarak nitelendiriliyor. Ama sonuçta bu savaşın ardından yaklaşık 400 bin kişi ölüyor. Hem Sovyet tarafından hem de Finlandiya tarafından. 320 bin Rus ve Sovyetler Birliği vatandaşı, 70 bin de Finlandiya vatandaşı hayatını kaybediyor bu sahte saldırı yüzünden. Putin'e soruyorlar bu konuyla alakalı neler olup neler bittiğini. Kendisi de zaten bu false flag'ı gerçekleştiren istihbarat birimlerinin de bir devamı olan KGB'nin eski ajanlarından birisi. O 1917 Bolşevik devriminden sonra Stalin hataları düzeltmek için böyle bir savaş başlattı şeklinde bir açıklama yapıyor. 2013 senesinde. Hataları düzeltmek için. Ha? Evet. 400 bin insanın hayatına mal olan bir düzelti olmuş ama. Evet, Stalin dönemi. Yenemediler ama Finlandiya'yı. Efendim? Finlandiya'yı yenemediler. Yenemediler, evet. Finlandiya'ya gönüllü olarak İsveçli, Norveçli, Danimarkalı, Estonyalı ve Macar gönüllüler geldi. Neredeyse iki katı kuvvetinde olan bir istilacı saldırıyı püskürttü Finlandiya. Büyük kayıplar vererek tabii. 1950'de de bugün tarihte Türkiye'nin Kore Savaşı'na katıldığı bilgisi var. Türkiye birlikleri Birleşmiş Milletler'in çağrısı üzerine 26 Kasım 1950'de bundan 65 yıl önce 1945'te Sovyetler Birliği'nin 38. paralelin kuzeyini Amerika Birleşik Devletleri'nin ise güneyini işgal etmesiyle fiilen ikiye bölünmüş olan Kore'de çıkan savaşa Türkiye'de dahil olmuş oluyor. Böylece 1949'da kurulan NATO'ya girme iradesini de bu şekilde kanıtlamış oluyor. Buradan da binlerce kaybı olacaktır Türkiye'nin ve o zaman başta Behice Boran olmak üzere bazı Türkiye'den aydınların, entelektüellerin, hak savunucularının, barış savunucularının büyük itirazlarına rağmen bugüne kadar da teknik olarak hala bitmemiş bir savaştan bahsediyoruz. Savaşın ne kadar anlamlı bir şey olduğunu bundan daha iyi gösteren hiçbir şey olamaz. Kuzey Kore dünya cehennemi olarak devam ediyor. Güney Kore kalkınmasını yaptı fakat savaş fiilen teknik olarak sona ermiş değil. Bir girilmez bölge var. On binlerce, yüz binlerce hatta belki milyonları bulan sayıda aileler ikiye bölünmüş durumda. Böyle gidiyor işte savaş dediğin böyle bir şey. Kore'deki durumda pirupak değil. Geçtiğimiz hafta on binlerce kişi hükümeti protesto etti. Ardından polis de tomalarla, gaz ve tazyikli sularla beraber bu işçilere saldırdı. Toplamda 53 işçi sendikası destek vermiş sivil toplum kuruluşuyla beraber. Ve çoğu maskeli gösterici işten çıkarılmalara, yeni iş yasasıyla alakalı olarak çıkacak yeniliklere karşı çıkmışlar. İstifaya davet etmişler hükümeti. Oldukça büyük bir protesto gösterisi olduğu söyleniyordu geçtiğimiz hafta içerisinde. Evet. Peki devam edelim şimdi durumumuza. Savaş ve barış durumlarından söz edeceğiz ama öncelikle bir iklime göz atalım. Yeni bir bilgi geldi. Dünya Meteoroloji Örgütü Dünya İklim Raporu'nu yayınladı. Bu hepimizin bildiği bir şey gene gerçekleşmiş oluyor. Bir kez daha söyleyelim rapora göre. Endüstri çağı öncesine göre bir derecelik ısınma kesinleşmiş artık. Şu ana kadar hep 0.85 gibi yani bir derecenin altında belirliyordu. Şimdi ölçümler artık şunu gösteriyor ki 1 derece artmış durumda dünyanın harareti, sıcaklığı son 200-250 sene içindeki yükselenle, ama son yıllarda giderek artan eğrinin giderek hokey sopası gibi yukarıya doğru çıktığını da söylememiz lazım. Yani her yıl biraz daha hızlı bir şekilde artıyor bu. Ve raporun önemli bir başka unsuru var. 2011 ile 2015 arasındaki 4 yıl bütün kayıtlar tarihindeki en sıcak 5 yılmış. Hmm. 4 dedim yanlış, 5 yıl. Yani bu böylece El Niño'ya da bağlanıyor. Okyanus fenomeni bu. O suların ısınması, su yüzeyindeki bir hava olayı. Ama durum pek çok açıdan tarihe geçecek demiş Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Michel Jarraud. Cenevre'de yaptığı bir basın toplantısında bu yeni bir haber. Guardian'dan okuyalım, Arthur Nestle'nin haberi. Ve diyor ki 2015 kesinlikle, yani çok büyük, çok çok büyük bir ihtimalle kayıtlara geçmiş en sıcak yıl olacak. Okyanus yüzey ısısı sıcaklıkları ölçümlerinin bulunduğu ilk başladığı yıldan 1880 galiba en sıcak duruma gelmiş ve muhtemelen de çok muhtemeldir ki 1 derecelik Celsius sıcaklık artışı da eşikte aşılmış olacak. Bu, bütün bunlar demiş, bak çok şaşırtıcı bir cümleyle tamamlamış. Gezegenimiz için çok kötü haber bunlar demiş. Güçlü ve devamlı olarak artış gösteren El Niño olaylarına şahitlik ediyoruz da demiş aynı zamanda. El Niño'nun küresel ısınma üzerindeki etkisinin 2016 yılında da devam etmesini bekliyorlarmış. Evet, yani bu da şunu gösteriyor tabii. Yani artık bütün bu sıcak, aşırı sıcak dalgaları denen şeylerin hepsinin insan fosil yakıtların yakılmasından dolayı insan kaynaklı iklim değişikliğine çok daha büyük bir güvenle bağlanabilir, artık söyleyebiliriz demiş. Geçen yaz 2500 kişi Hindistan'da ölmüştü iklim değişikliğine bağlı sıcak hava dalgaları yüzünden, ölçülen o da sayılabilen yani. Ve Pakistan'da mesela 2000 kişi ölmüş ve 49 derece ölçülmüştü. Gölgede 49 derece açık havada, yani bir süre sonra yaşanamayacağı aşikar durumlar bunlar. Çin de en sıcak, tarihinin en sıcak şeyini yaşamış. İklim değişikliğinden dolayı 10 kat büyük bir şeyle sıcaklık olayları gerçekleşiyor demiş. Faktör. Bu şartların olmasının 10 kat artmış ihtimali. Çin en sıcak yılını geçirirken Ekim'e kadar olan sürede, Afrika'da ikinci en sıcak yılını geçirmiş ölçümler bu şekilde. Ayrıca da seller, kuraklık ve tropik fırtınalarında tam hesaplandığı gibi, hatta onları bile aşan bir şekilde gerçekleşiyordu demişler. Bütün bunlar 130'dan fazla dünya liderinin Paris'te tarihi bir görüşmeye hazırlandıkları sırada açıklanıyor. Ve 2020'de bütün fosil yakıtların emisyonlara, karbondioksit ve diğer sera gazı emisyonlarına bir kısıtlama getirilmesi için son şans olarak bakılıyor. 2020'de bunu halletmek zorundalar ve Grantham Institute var. Londra'daki Imperial College'den oranın başındaki profesör Sir Brian Hoskins de çok kaygı verici bir açıklama yapmış. Atmosferdeki karbondioksit seviyeleri rekora ulaştı. Küresel dünya yüzündeki sıcaklık da öyle. Bunlar çok büyük bir iklim sorunu olduğunu, kendimiz yarattığımızı söylüyorlar ve muazzam bir aciliyet arz ediyor. Paris'teki görüşmeciler için anlamlı bir anlaşma çıkartmak zorundayız demiş. Sera gazlarını azaltmak için. Yani öyle bir seviyeyi düşürmek zorundayız ki baş edebilelim. Yani şunu soğuk bilim dilini biz biraz daha coşkulu bir dile çevirebilecek olursak bu son şansımız olabilir diyor. Baş edemeyiz yoksa diyor. Tedbir alamazsak diyor. O yüzden de zaten işte şeylerin iklim konferansı öncesinde akademisyenler 2400'e yakın bir sayıydı ben son baktığım zaman ve artıyor. 29'una kadar da dünyadaki bütün akademisyenlerin imzasına açık bir şey. Yani bu bir etik meseledir diyorlar. Öyle büyük bir etik boyutta ki tarihin doğru tarafında olmak gelecek kuşaklar için ahlaki karakteri de belirleyecek bir işarettir. Küresel ısınma böyle bir meseledir. Çünkü adaletsizlik şöyle diyorlar. En az sorumlu olanlar, ona en zor uyum sağlayanlar ısınmaya ve onun etkilerinden en çok zarar görenler yerli halklar, işte ada halkları mesela Pasifik'te, Maldivler'de, Hint Okyanusu'nda vesaire ve gelişme yolundaki ülkelerdir. Ağır bir sorumluluk var. Sınayileşmiş ülkeler dünyasının liderleri şimdiki salımlardan ve geçmişteki salımlardan da onların sonuçları konusunda ağır bir sorumluluğu omuzlamak zorundadırlar. Liderlerimize her şeyi yapmaları çağrısında bulunuyoruz diyor, diye bitiyor bir, kısa bir bildiri bu, açık mektup. Felaketi önlemek için gerekli olan her şeyi yapmak çağrısında bulunuyoruz ve aynı aciliyet duygusu kendi yurttaşlarımıza da yapıyoruz. Küresel ısınmaya var güçleriyle karşı koymaları konusunda kendi liderlerini sorumlu tutsunlar diyorlar. Durum budur yani. Açık Radyo olarak çeşitli programlarımızı da takip etmeye çalışacağız. Çok ayrıntılı toplantılar ve izin verilmeyen ama arada neler yapılacağı sürpriz toplantılar, protestolar da beklendiğini de söyleyelim. Ve bir iklim anlaşması barış için en iyi umuttur diye Jason Box ve Naomi Klein yazmıştı. New Yorker'da, Yeşil Gazete'de de yayınlandı bunun Türkçesi. Başka çare yok burada. Barış yoksa bütün dünyanın savaşla kavrulup gitmesi de ayrı bir sorun diyorlar. Zaten mülteci meselelerinden görüyoruz. Arnavutluk'ta acayip sel var. 4 kayıp, 3 ölü ve 1 metrelik bütün caddeleri ve sokakları basmış durumda. Fotoğrafları var. Ağır bir Zaman Gazetesi'nden görüyorum bunu mesela. Kosova'da, Priştine'de böyle sağanak yağışlar, acayip seller ve bu her gün bir başka yerinden, bir başka kıtasından dünyanın aynı haberleri görüyoruz. Bu iklim değişikliğinin en somut şeyi işte. Burada kesebiliriz bu konuyu. Devamını getireceğiz zaten. Sonra şimdi gelelim uçak düşürmeden dolayı Rusya'yla Türkiye arasındaki gerilimin yükselmesi, ekonomik misillemeler de gelmeye başladı. Ama en önemlisi Suriye sınırında tırlara bir saldırı cereyan etti, gerçekleşti ve 7 kişi hayatını kaybetti. İlk sonuç bir kere 7 kişinin ölümü. Suriye'nin Halep şehrinin kuzeyinde bulunan Azez ilçesinde göçmenlere giden yardım tırlarına hava saldırısı düzenlenmiş. Göçmenlere gittiği söyleniyor. Evet. Kilis'ten Suriye'ye giriş yapmış. Bu saldırıda 7 ölü, 10 yaralı, 20 tırda yanmış. Yani hem ölenler ve yaralananlar açısından, hem onların travması açısından, hem de üstüne üstlük bir de maddi zarar açısından korkunç bir tablo çıkıyor ortaya. Feci bir durum var. İHH'ya ait olduğu söylenmiş, İnsani Yardım Vakfı. Onun desteğiyle söndürülmüş. Yaralılar Azez'deki hastanelere götürülmüş. 20 tırın alev alev yandığının korkunç görüntüleri var yani. Çok ağır bir durum var. Bu saldırıyı yapan savaş uçakları Rusya'ya ait diye bir iddia var. Türk yetkililer bir yorum yapmamış. Zaten kimin neyi nasıl yaptığı konusunda hiçbir bilgimiz yok. Değil mi? Dün konuşuyorduk Winston şeyden. Ama yani bunlar da bilinmeyecek şeyler değil açıkçası. 1984'te. Ama bilinmemiz... Yani sayısal şeyler bunlar değil mi? Yani bir uçağın rotası, çizdiği güzergah ve geçtiği yerler sayısal olarak harita üzerinde gösterilebilecek şeyler. Ama asla... Her iki tarafta bunları gösterdiği zaman karşılaştırması da yapılabilir. Benim takip edebildiğim kadarıyla Türkiye'deki yetkililer Birleşmiş Milletler'e bir mektup sundular ve bu konuyla alakalı detayları verdiler. Rusya bu sefer pilotları konuşturuyor. Arkası dönük pilotları konuşturuyor ve biz geçmedik diyorlar pilotlarda. İki farklı yöntem üzerinden işleyen bir süreç var galiba. Biri resmi kanallardan bu durumu anlatmaya çalışıyor. Diğeri gazetecilerin önünde televizyon kanallarında pilotları konuşturmaya çalışıyor. Biri resmi, bir diğeri propaganda niteliği taşıyor benim gözümde. Şeyi de anlamak mümkün değil. Ses kayıtlarını yayınladı mı Türkiye? Peki? Evet, yayınladı. Dün yayınladı. Dün söyledik ses kayıtları var diye. Yani bugün neredeyse bunları... bütün internetlerinde var mı? İngilizce uyarılıyor Konya'dan. Ana jet üssü olduğu söylenen yerden. Rus jetinin oradaki uçağın Türk sınırına yaklaşmakta olduğu ve geri dönmesi gerektiği, güneye doğru dönmesi gerektiği uyarıları yapılıyor. İngilizce. Evet, tabii düşürmenin vaziyeti ayrı bir trajedi. Onu taciz ederek ya da başka NATO'nun yetkililerinin söylediği gibi başka yöntemler de vardı. Neyse, bu şeyi bilen yok. Henüz daha belgelerde uluslararası bir merci de yok ki bunları. Birleşmiş Milletler? Evet, oraya götürmeleri lazım. Götürdüler mi? Daha henüz böyle bir şey toplantı yok bildiğim kadarıyla. Putin bir çağrı yapmıştı, toplanacaklardı galiba. Ha, ama yani böyle bir toplantıdan haberimiz olmadı. Ve yani bu son saldırıyı da mesela kimin, hangi ülkenin savaş uçakları yaptığı belli değil. Reuters haber ajansıyla ona demeç vermiş İHA'nın yetkilisi Mustafa Özbek. Tırlar bize ait değil, kimin bombaladığına dair de bir bilgi yok. Yani tırların da kime ait olduğu, bu yanan tırların kime ait olduğu sahiplenilmemiş. Öyle gidiyor o tırlar. Peki ya da bizim bombalayan kim? Kaynaklar da sahiplenmemiştir. Yani benim detaylarını takip etmedim. Nereden okuyoruz bunu? Kilis haberleri'den böyle bir şey. Ekiplerimiz yangının söndürülmesine yardım etti diyor. Tırlar bize ait değil ve kimin bombaladığına dair de bir bilgi yok demiş. Bu tür ihracat malzemesi Öncüpınar sınır kapısındaki gümrük sahasında Türk plakalı araçlardan Suriye plakalı araçlara nakledilip alıcı tarafından istenen kente gönderiliyormuş. Yani göndereni belli değil, alanı belli değil, hedefi belli değil ve vuranların sahibi belli. Bu ölüler ve mallar açıkta kalıyor. Ölülerin de sahibi ancak aileleri olacak. Acayip, yani korkunç bir durum. Vurulan insanların, ölen insanların ismi belli mi? Yok. O da mı belli değil? O da belli değil. Cumhuriyet'ten okuyorum. Böyle bir şey olmadı o zaman. Bir kelime oyunu yapmış Cumhuriyet'te. Rusya tır mandırıyor diye tırla. 7 ölüden bahsediyor. Harf oyunu mu yapmışlar? Evet. Cumhuriyet gazetesi yapmazdı böyle ya. Bu sefer yapmış. Reuters'a göre İHA'ya göre onların değil, karma karışık bir şey yani. Ya sadece yardım değil, taşınan şeyler yardım mı yoksa silah mı, o da belli değil. Çünkü böyle de bir iddia var. Suriye hükümetine yakın bir kaynak, yardım konvoyu iddiaları doğru değil, söz konusu tırlar Ahrar-ı-Şam ve El-Nusra cephesi örgütlerine silah taşıyor demiş. Tamamen bir 1984 romanı ortamında yaşadığımız şüphesiz. Yani gerçeğe ulaşmak neredeyse imkansız. Zaten gerçeğe ulaşmak için uğraşan medyayı da, basın, radyo, televizyon, onları da büyük ölçüde baskı altında tutuyor her iki ülkede. Dolayısıyla bilmiyoruz. Bu arada şeyler var, tırmanıyor olay. Onu da birazdan şey yapabiliriz, bu olayı takip etmeye çalışacağız edebildiğimiz kadarıyla. Belli misilleme planlarını devreye sokmakta oldu Rusya'nın. Ayrıca çeşitli elçiliğin, Türkiye Büyükelçiliğine Moskova'da saldırılar oldu. Türkiye'ye gitmeyin çağrıları, S-300 roketlerinin bölgeye gönderildiği, sınırda daha fazla hava operasyonu yapıldı, Ermeni soykırımı tasarısının parlamentoya geldiği ve beyaz et ithalatının yasaklandığı gibi haberler var. Türkiye ile Rusya arasında 15 yılın birikimi 17 saniyede yıkıldı mı deniyor. Avrupa'da endişeler içinde ve sevinen IŞİD oldu diye de bir ilginç yorum var. Hamburg Barış Araştırmaları ve Güvenlik Politikası. Bana kalırsa Esad yönetimi de sevindi. NATO uzmanı Doktor Ulrich Kühn. Bakarız. İlginç bir analiz bu. Deutsche Welle'de. Savaşan taraflar sevinmiştir. Safların daha keskinleşmeye başladığı için. Evet. Çok ilginç bir durum var. Hepsine bakacağız ama bir ara verelim. Açık Gazete. Barış çubuğu, bari biz tüttürelim dedik ve Shadows'un Peace Pipe adlı parçasını dinletmeye karar verdik. Tabii ki sebep John Rostel'in grup elemanlarından, John Rostel'in doğum günü, pardon, ölüm yıl dönümü olmasıydı. 1973'te çok erken yaşta hayata veda etmiş gitarist, basçı ve besteci Shadows'un eleman, ünlü Shadows'un elemanlarından birinin ölüm yıl dönümünde barış çubuğu tüttürmeye çalıştık. Bizden başka da fazla kimse yok. Ağır bir savaş ve şey ortamı, terör, dehşet, vahşet ortamı devam ediyor. Pek ön sıralarda yer almıyor ama bu tırlara yapılan saldırı çok büyük aslında. 20 tırın cayır cayır yanıp 7 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı hastanelerde tedavi gördüğü ve kimsenin sahiplenmediği güney sınırındaki durumdan bahsediyoruz. Öte yandan işte şeyler de tırmanma eğilimi gösteren başka olaylar da var. Rus uçağının düşürülmesini protesto eden bir grup Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi'nin binasına taşlar, şişelerle vesaireyle saldırmış. Protestocular polis tarafından dağıtıldı deniyor. İkinci, üçüncü kattaki camlar kırılmış. Taşlar ofislerin içine düşmüş. Yarın geleceğiz de mesajı vermişler. 500 kişilik bir grup. RIA Novosti Ajansı'nın haberi bu da. Polis dağıtmış ama. Evet. Öte yandan başka bir CNN Türk'ten bir haber. Rusya Türk yolculara zorluk çıkarıyor diye bir iddia. Türklere pasaport kontrollerinde zorluk çıkardığı belirtiliyormuş. Rus pasaport polisleri soru sormaya başlamışlar. Moskova'dan gelen bazı Türk yolcular öyle. Bir Türk yolcunun da özellikle uçağa geç gönderildiğini söylemiş. Moskova'dan Türkiye'ye seyahat eden Türk yolcuların bir kısmı da her şey normaldir demiş. O konuda bile anlaşma yok yani. Radikal'in internet sitesinde bu konuyla alakalı bir haber var. Geri göndermeler de başlamış Rusya'dan. Son iki gündür yaklaşık 40 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Rusya'ya alınmamış ve ilk uçakta Türkiye'ye geri gönderildiği öğrenilmiş. Radikal internet sitesinde Rus güvenlik görevlilerinin Türklere artık vize uygulayacağız, sizi ülkeye sokmayacağız dedikleri de iddia edilmiş. Bir sürü böyle şey uçuşuyor. Tamamen belirsizlik bir ortamı. Yalan dolanın da bini bir para bir ortam bu. Rusya'dan düşen uçağa karşılık gıda ambargosu planından da bahseden yazılar var. Çeşitli gazetelerde, Zaman'da var mesela. Yaş meyve ve sebze alımını durdurabiliriz diyorlar. Rusya Tarım Bakanı söylemiş. Gerekirse demiş. Her iki ülkenin de ekonomisini doğrudan etkileyecek evet. Bir durum galiba. Hepsi aslında bütün bu sözünü ettiğimiz şeyler de öyle ama bu gıda tabii önemli yani. Tkaçev, yani bakan, gerekirse Türkiye'ye ihraç edilen tahılı Orta Doğu ve Afrika ülkelerine yönlendirebiliriz demiş. Yani bu resmen tehdit tabii. Orta Doğu ve Afrika ülkeleri. Hangi Orta Doğu ve Afrika ülkelerindeki tarımdan bahsediliyor? İhraç edilen tarımı oraya yönlendiririz diyor. Söylememiş. 3,5 milyon ton tahıl ihraç ediyoruz bu yılın başından beri. Pardon. Demiş. Bu, tahıl bu. İthalat ihracat. Meyve ve sebze ayrı. Evet. O alım. Anladım. Toplam ihracatın %12'siymiş. Rusya'nın öyle mi? Bayağı büyük. Türkiye'den sebze ithalatını da ikame edebiliriz. Yerine başka şey koyabiliriz demiş. O da Türk sebzelerinin payı %20'ymiş Rusya'nın ithalatında. Domatesi İran, Fas, İsrail, Azerbaycan ve Özbekistan sebzeleriyle ikame edebiliriz demiş. Evet. Ondan sonra birdenbire Ermeni soykırımı iddialarının inkarını suç sayan tasarının da Rus parlamentosunun alt kanadı olan Duma'ya sunulacağı ifade edilmiş. Yani... Adil Rusya Partisi Başkanı Sergey Mironov sözde soykırımın emsali olmayan bir olay olduğunu iddia etti diyor. Can Haber Ajansı da sözde soykırım diyerek bu çorbaya katkıda bulunmuş. Yakında Ermeni soykırımının inkarını suç sayan tasarıyı Duma'ya sunacağız. Tıpkı Fransa'da kabul edilen yasa gibi soykırım inkar edenler cezalandırılacak. Silah olarak mı bu? Misilleme evet, olarak mı kullanılıyor? Evet, aynen. Bu soykırım. Masum insanları öldüren ve kendi tarihini unutanlar için soğuk bir duş olacak. Şimdi demiş. Mi aklılarına geliyor? Evet, böyle bir şimdi durum. Gelmiş. Filan. Mesela BBC Türkçe'de bir ufak bir derleme yapmış. Rus jetinin düşürülmesinin ardından 24 saatte hangi kararlar alındı diye. Moskova tarafından bir Türkiye'ye gitmeyin çağrısı Sergey Lavrov önce Dışişleri Bakanı sonra da Vladimir Putin. Ve bunun üzerine de Rus seyahat acentaları yakın dönemdeki Türkiye turlarını iptal ettiklerini açıklamaya başlamışlar. İkincisi S-300'ler işte yerden havaya değil mi? Kuzeybatı Suriye bölgesi açıklarına hava savunma sistemi S-300 füzelerini taşıyan savaş gemilerini göndermiş. Ayrıca Suriye'deki hava üssüne de ilave S-300 gönderileceği açıklaması da Savunma Bakanlığı'ndan gelmiş. Bu 2-3 sınırda daha fazla hava operasyonu. Ama bu son tırların vurulması muamma ve faciasına bu dahil mi değil mi bilmiyoruz. Çünkü bir açıklama yok. Rusya Savunma Bakanı yalnız Sergey Shoigu operasyonlar artarak devam edecek demiş. Havadan havaya işte, ateş açma kabiliyetine sahip uçaklar da eşlik edecek. İşte yani. Savaş gücünü bu açıdan Esad'ın daha fazla işine getirebilecek, daha fazla arttırabilecek bir olay olarak nitelendirebilmek mümkün bu yaşanan son yaşananları. İşte dördüncüsü evet Ermeni soykırımı parlamentosu. Muhalif siyasetçi Alexei Navalny de bu adımı desteklemiş. Türkiye'nin canını acıtacak diye muhalefet de öyle demiş. Rusya'nın muhalefeti. 5'te beyaz et ithalatı yasaklanıyormuş. Piyasa düzenleyicisi, kamu kuruluşu Rossel Hoznadzor karar kesinlikle siyasi değil demiş. Gıdai bir kararmış. Gıdai bir karar. Fiyatların artması manasına gelecek. İster siyasi olsun, ister gıdai bir karar olsun. Amerika Birleşik Devletleri'nden son bir haber var. Hazine Bakanlığı, ABD Hazine Bakanlığı, Esad rejimine finansal destek sağladıkları ve IŞİD'den petrol almasına aracılık ettikleri gerekçesiyle aralarında Rusların da bulunduğu 4 kişi ve 6 şirketi kara listeye almış. Cezire'den aktarıyorum bu haberi. Böyle bir yaptırım kararından bahsediliyor. Açıklamada ayrıca yaptırım uygulanacak kişiler ve kuruluşlar arasında kuruluşlar hakkında bazı bilgiler de veriliyor. Buna göre Suriye vatandaşı George Hasvani ve sahibi olduğu HESCO Mühendislik ve İnşaat Şirketi Esad rejimine IŞİD'den petrol alınmasında aracılık etmesi nedeniyle kara listeye alınmış. Birçok isim var burada şimdi saymaya gerek yok galiba. Evet. Karşılıklı olarak birbirlerini suçluyorlar. IŞİD'den kim petrol aldı, kim evet, doğalgaz aldı diye. Zaten daha önce de suçluyorlardı. Evet suçluyorlardı. Şimdi daha da karmaşık bir hal aldı. Şimdi hem vuruyorlar hem suçluyorlar. Sisli puslu bir hava. Deutsche Welle'de çıkan ilginç bir haber analiz var. Türkiye artık müttefikimiz değil diye bakıyorlar. Yani Türkiye'nin uçağı düşürmesi IŞİD'e karşı mücadelede Rusya'yı kurtarıcı olarak görmeye başlayan Avrupa'da olağanüstü rahatsızlık yarattı diye bir haber derlemesi var. Yani özel açıklamalarda bulunan Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokrat Grup Başkanı mesela İtalyan parlamenter Gianni Pittella yeni bir mümkün olduğunca geniş bir koalisyon gerektiriyor ama ne yazık ki bu gibi olaylar koalisyonun birliğini ve mücadele etkinliğine zarar verecek gereksiz ve tehlikeli bir gerilim kaygı verici işaret demiş Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Hollandalı parlamenter Kati Piri. Yani olayların hangi koşullarda gerçekleştiği açığa kavuşmalı ve o ana kadar tüm taraflar tepki ve eylemlerinde dikkatli olmalıdırlar demiş. Krizin Fransa Sol Parti lideri Jean-Luc Mélenchon, krizin sorumlusu Erdoğan rejimi demiş. Türkiye IŞİD işbirliği iddiaları var. NATO üyesi Çek Cumhuriyeti'nin devlet başkanı Miloš Zeman'dan. Bir Rus askeri uçağının düşürülmesi bölgedeki durumu daha da kötüleştirecek çok radikal bir önlemdir demiş ve felaket senaryoları var. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelmiş sert eleştiriler de var. Bir de işte şeyi de söyleyelim. Sevilen IŞİD oldu diyen de Hamburg Barış Araştırmaları Güvenlik Politikaları Enstitüsü'nün uzmanı Ulrich Kühn. O da yani mesela şeyi sormuş Deutsche Welle. Türkiye'nin iddialarına göre Rus uçağı defalarca ikaz edildi. Sizce bunu ispatlamak mümkün mü diye önemli bir soru aslında. Evet. Türk tarafının yapabileceği şey söz konusu haberleşmeleri kamuoyuna açıklamak diyor. Evet. NATO ortakları özellikle de Amerika iki uçak arasındaki iletişimin bu yönde anlaşıldığını doğruladı. gerçekten ne olduğunu anlamak için şu anda biraz erken ama Amerika ve NATO çevrelerinde Rus uçağının 30 kilometreden 30 saniyeden daha az bir süre, 17 galiba değil mi o saniye, az bir süre Türk hava sahasını ihlal etti ama Türk hava sahasına girdiği görüşü hakim. Yani uçak daha önce ve Türk hava sahasına girerken ikaz edilmiş ve saniyeler içinde de düşürülmüş diyor. Yani her iki ülkenin de ekonomik çıkarları tehlikeye düşecek demiş. Gelecek haftalar için hiçbir stratejimiz kalmadı ve bu kaostan nasıl çıkılacağı meçhul diye kaos durumuna işaret etmiş. Siyasi olarak kim fayda sağlıyor veya kazanan kaybedenler kim deyince gerçek fayda sağlayanlar dün Rakka'da sevinç atışı yapan ve olanları memnuniyetle karşılayanlar, yani IŞİD diyor. IŞİD şimdi Batı ile Orta Doğu'daki bölge ülkeleri arasında ortak bir koalisyon ihtimalinden uzaklaşıldığının farkında demiş. Birbiriyle çatışan menfaatler ortak bir strateji belirlenmesini engelliyor. Amerika yönetimindeki koalisyon Türkiye, Rusya gibi ülkelere baktığımızda aslında her tarafın bu durumun kaybedeni olduğunu görüyoruz diyor. Böyle bir Volker Wagener'in yaptığı bir söyleşi vardı o çevrede. Evet, yani başka şeyler de var. NTV'den bir haber var mesela. Türk mallarının ülkeye girişini durdurdu diye. Rivayet niteliğinde. Ama dedikodu, şu anda hiçbir Türk malı gümrüğe kabul edilmiyor. Sayım var gibi çeşitli gerekçeler sunuyorlar demiş. Mesela bu da önemli bir yerden, yani kaynaktan geliyor bu haber. Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu üyesi Adnan Dalkıran'dan. Yani hiçbir mal kabul edilmiyor demiş. Hmm. Bu önemli çünkü bu da uluslararası hukuk kurallarına, angajman kurallarına tırnak içinde diyeyim aykırı. Tırlar Rusya sınırında bekletiliyor demiş Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkanı Fatih Şener de. Sadece Türk plakalı araçların değil, Türk malları taşıyan tüm Kırgız, Roman ve Kazak araçlar da bekletiliyor demiş. Bayağı ciddi bir durum var yani ortada. Dmitri Medvedev de Rusya Başbakanı ama pek bir kıymeti harbiyesi olduğu söylenemez. Putin'in yanında açıklamada Rusya ile Türkiye arasındaki iyi komşuluk ilişkileri ekonomi ve siyasi alan dahil zarar gördü. Telafisi zor olacak. Bir dizi ortak proje iptal edilebilir ve Türk şirketlerinin Rus pazarındaki pozisyonlarını kaybetmesi gibi doğrudan sonuçları olabilir demiş. Böyle bir durum var. Bir şey daha vardı. Rus pilotu konuştu. Evet, açık havada 6000 metre irtifada uçuyorduk. Hava sahasını bir saniyeliğine bile ihlal etmiş olmamız mümkün değil demiş. Ama bu pilotun açıklamasıyla senin de söylediğin gibi yeterli değil. Ses kayıtları ve haritalar lazım. Yani navigasyonlar onarılmış mı? Bu da önemli bir soru. Daha önceki yapılan ihlallerde navigasyonların arızalı olduğuna dair çeşitli açıklamalar yapmıştı Rusya. Ya aynı sorun devam ederken böyle bir şeyin olması tabii ki bu pilotun da bu şekilde konuşmasına neden olabilir. Teknik bir durum da söz konusu olabilir açıkçası. Evet. Gelen bazı fotoğraflar var. Rusya'nın kullandığı navigasyon sistemlerinin oldukça amatör işi olduğunu da gösteriyor. İddialar tabii ki bunlar. Evet. Davutoğlu ihlal olursa her türlü tedbir alacağımıza ilişkin talimatı genel kurmaya bizzat verdim. Emri ben verdim demiş. Uçağın vurulması emrini bizzat ben verdim demiş. Bu da Yasin Kılıç'ın haberi. Can Haber Ajansı'ndan. Bu gelişmeler eğer Türk sahasının, hava sahasının ihlali sonucunu doğurursa her türlü tedbiri alacağımız dile getirilmiş. O toplantıda silahlı kuvvetlerimize gerekli talimat bizzat tarafımca verilmiştir diyor. Gerekli uyarılar defalarca da yapıldı demiş. Pazar günkü zirvede talimatı ben verdim demiş. Ama tabii NATO'dan Jens Stoltenberg miydi yoksa başka bir yetkili miydi hatırlamıyorum ama Oradan yapılan değerlendirme de hala bence geçerliğini koruyor. Yani böyle bir ihlal olması halinde bile başka yöntemler her zaman var. Bunun talimini görüyor bütün hava kuvvetlerindeki bütün pilotlar. İşte it dalaşı tabir edilen Türkiye ile Yunanistan arasında 10 yıllarca sürdü. Birbirlerini taciz eden, uyarı atışı bile yapan durumlar oldu. Bunların da yapılmış olabileceği durumu vardı. Ama bilmiyoruz. Lavrov'da teröristler Türk topraklarını hazırlanmak için kullanıyorlar demiş. Rus uçağın düşürülmesi planlanmış bir provokasyona bağlı demiş. Rusya Dışişleri Sözcüsü işi epey ileri bir noktaya götürüp Fuat Avni'ye atık yapmış. Bu hakikaten olabilecek en tuhaf şeylerden biri. İmzası, yani adı, kimliği, hiçbir şey belli olmayan bir sosyal medya hesabına blogger atık olarak söylemiş. Şimdi önümde haber bakıyorum. Blogger olarak nitelendirmiş. Maria Zaharova. Zaharova. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü. Şey demiş. Fuat Avni daha önce söylemişti. Rus uçağı düşürülecek diye yazmıştı. Resmi bir etkili değil mi? Çok tuhaf. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Rus uçağına Türk hava sahasında müdahalede bulunulduğunu ve uçağın bazı parçalarının da Türkiye topraklarına düştüğünü söylemiş. Bu yeni bir açıklama herhalde. Hiç kimse bizden sınır güvenliğimizin sürekli ihlal edilmesine, egemenlik hakkımızın yok sayılmasına, hak ve hukukumuzun çiğnenmesine sessiz ve tepkisiz kalmamızı beklememelidir demiş. Kahvede otururken yaralanan yaşlı amcalardan bahsediliyor. Yaşlı insanlardan bahsediliyor. Bu düşen Rus uçağının parçalarından ötürü yaralanmış olan. Onları koyup şey yapsın. Türkiye. Yan tarafta böyle bombalar Türkiye patlıyor. Türkiye topraklarında mı? Evet evet. Yan tarafta böyle dağın tepesi bombalar altında böyle patlıyor, patlamalar, çatlamalar. Onlar kahvede oturmuş işte. Oyun oynarlarken ya da orada oturup çatışmaları izlerken yaralanmışlar. Kahvelerimizi içerken vuruldum, kulağımdan kan geliyordu demiş. Ahmet Taş demiş. Evet, metal isabet etmiş. Uçaktan kopan bir metal. Evet, onları da koymaları lazım. Bu arada da Avrupa Birliği ile imzaya Davutoğlu gidiyor diye bir haber var. Selçuk Gültaşlı'nın Brüksel'den. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında mülteci pazarlığında anlaşma sağlandı. Ve milyonlarca Suriyelinin Avrupa'ya göçünü engellemeyi ve ülkede kalıcı olmalarını temin edecek düzenlemeler yapmayı kabul ediyor demiş. Tam karşılığında ne vereceklermiş peki? 3 milyar avroyu vermeyi taahhüt ediyor. 3 milyar avro karşılığında mı evet bu yapılacakmış? Kaddafi'ye de aynı anlaşmayı yaptılar. Ona 7 milyar dolar vermişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Ben hatırlamıyorum. Gidip çadır kurmuştu Berlusconi'nin sarayının önünde hatırlarsanız. Onun karşılığında hostesler gelmişti, işte güzel bir PR yapmıştı. Ancak bu meblağın sadece 500 milyon avrosu Avrupa Birliği bütçesinde varmış. Bunu Cengiz Aktar'la da azıcık konuşma fırsatımız olmuştu. Geriye kalan para diğer ülkelerce temini gerekiyor. Diğer ülkeler kim? Bildiğim kadarıyla göçmenler Avrupa Birliği'ne gitmeye çalışıyor. Kim verecek bunu? İşte Zaman gazetesinden haber bu. Bu para bulunabilecek mi diye sormuşlar. Üst düzey bir yetkili. Sözler verildi. Bu sözler çerçevesinde ne yapıp yedip bu paranın bulunması gerekiyor diye harika net bir cevap gelmiş. 3 milyar dolar nedir yahu? Yani parayla mı ölçülecek ayrıca bu konunun, göçmenlerin Türkiye içerisinde tutulması, seyahat özgürlüklerinin engellenmesi, yok, savaştan kaçanlar? Yok, başka şeyler de var. İşte Avrupa, vizesiz geçiş hakkı var mı? Hayır. En az 5 fasılda müzakerelerin açılması talebi var Ankara'nın. Ama bu da karşılık bulmamış. Bir yıldır açılmayı bekleyen hazır 17. faslın Aralık ortalarında, muhtemelen 15 Aralık'ta açılacağı belirtiliyormuş. Diğer fasılların açılışıysa başka bir bahara, Kıbrıs'taki müzakerelerin başarılı olduğu bir bahara bağlı kalmış. İşte Erdoğan'a dedi ki bir Şangay Beşlisi'ne girseydik başımıza böyle şeylerin hiçbiri gelmeyecekti. Ne Allah yazdıysa bozsun. Ne Şangay. O Rusya var orada. Bu arada da Aydın'ın Didim ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyon sonucunda Yunanistan adalarına ulaşmaya çalışan 39 Suriyeli sığınmacı yakalanmış. Tabii ki yasa dışı deniyor. Cansız olarak bulunan yasa dışı bebeğinse, pardon onu ben ekledim, 10 gündür denizde olabileceği belirtilmiş. 10 gündür denizde. İşte böyle. Peki, buradan bir ara verip ekonomik durumu, yine kabinenin açıklanmasından sonra ekonomide neler olup bitiyor şimdi onu konuşacağız Seyfettin Gürsel'le. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin, merhaba. Günaydın, merhabalar. Günaydın Seyfettin Bey, merhabalar. Teşekkür ederim, günaydın. Evet, konuşacağımız şey belli, kabine ilan edildi ve Nihayet, biraz gecikmeli olarak ilan edildi ve aslında epey de spekülasyonu yapıldığı gibi değişiklikler de var. Ali Babacan'ın olmadığı anlaşılıyor ve genel rivayet ve dedikodu safhası da sarayın etkili olduğu, Beştepe'nin ağırlıklı olduğu. Ne diyorsun, neler olabilir? Vallahi doğrusu ben başından beri Ali Babacan'a yer veremeyeceğini, yani ekonomiyi sarayın Babacan'a teslim etmek istemediği kanaatindeydim. Bunun pek çok şeyi de, işareti de zaten vardı biliyorsun. Bunları çok kısaca belki dinleyicilere evet, hatırlatmak gerekir. Bir kere çok derin bir görüş ayrılığı var Babacan'la saray arasında, Erdoğan arasında, Cumhurbaşkanı arasında, para politikasında. Ama bu para politikasının ötesine geçiyor. Mesele sadece faiz ve enflasyon değil, genel olarak işte dengeli büyüme diye 2000 son 4 yıldır yürürlükte olan yaklaşıma karşı olduğu anlaşıldı geçen baharda ve büyük bir faiz kavgası çıktı. Sonunda bunu ertelemek zorunda kaldı Cumhurbaşkanı. Çünkü diretti Babacan ve tam seçim arifesinde bir kriz de yaratmak istemedi anladığım kadarıyla. Çünkü piyasalarda olumsuz etkilenmeye başlamıştı. Ama ikna olmadı hani ekonomik açıdan ve bunu da hemen bir Kasım'dan sonra zaten belli etti. Açıkça gene aynı plağı çalıyor bir bakıma Cumhurbaşkanı. Şu faizleri Merkez Bankası radikal bir şekilde indirsin. Ondan sonra yatırımlar da coşar, ekonomi de coşar. Yani buna da istersen tekrar geri dönebiliriz. Epey de tartıştık Açık Radyo'da bu konuyu. Evet. Ama bu derin bir görüş ayrılığı. Dolayısıyla tekrardan Babacan'a vermek istemeyeceği çok açıktı. Ama Davutoğlu buna karşılık Babacan'ı istediğini, tercih ettiğini, yani ona güvendiğini ekonomide, ki yürütmenin esas sorumluluğu da malum başbakanda. Ama öyle olması gerekiyor daha doğrusu. İlan ettiği gibi Cumhurbaşkanı bu işi ben bilirim, ben yönetirim diyor. Ama son dakikada işte şeyden de biliyorsun, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kongresinde de hem Babacan hem Şimşek aslında yönetimde yer almadılar, partinin yönetiminde. Bu da bir başka işaretti. Ama son dakikada Davutoğlu bir şekilde nasıl olduysa Babacan'ı ikna ederek onu aday yaptı. Biliyorsun aday olmaya da niyetli değildi bu ikinci seçimde. Ve o zaman tereddütler de doğdu açıkçası. Yani bir şeyde bekleyişte başladı. Acaba kim ekonomi dümeninin başına geçecek? Yani Davutoğlu'nun mu ağırlığı olacak, Cumhurbaşkanı mı? Aslında belki fazla tereddüt etmeye de gerek yoktu. Evet. Ama gene de acaba dedik. Sonunda Mehmet Şimşek getirildi. Yani damat Albayrak gelebilir diye düşünülüyordu. Çünkü o tamamen tabii Cumhurbaşkanı'nın görüşlerini savunuyor. Ama Mehmet Şimşek'in gelmesi, Mehmet Şimşek Babacan gibi düşünüyor. Bu para politikası konusunda ve genel olarak büyüme stratejisinde. Dolayısıyla ortaya adeta bir uzlaşma çıkmış durumda. Ama bu bana yapay bir uzlaşma gibi geliyor. Çünkü Mehmet Şimşek'in de açıkçası ne kadar direnebileceğinden emin değilim. bu para politikasındaki görüş ayrılığı konusunda. Özeti bu. Şimdi bundan sonra tabii birkaç önemli aşama var. Ve o zaman daha iyi anlayacağız nasıl bir şey çıktığını, uzlaşmanın içeriğinin ne olduğunu herhalde daha iyi anlayacağız. Birincisi bu malum işte Fed 15-16 Aralık'ta Federal Reserve Amerika Merkez Bankası'nın bir kritik toplantısı daha olacak para politikası faizle ilgili. Hakim görüş şu, gene tabii kesinlikle emin olamayız ama hakim görüş artık bu şeye başlayacağı faiz artışlarına. Yani bu ne demek? Çok tabii önemli bir artış olmayacak ama herhalde devamı arkası da gelecek. Bunun önemi bizim açımızdan ve bu tartıştığımız konu açısından şu, bizim Merkez Bankası da aslında bu siyasi ağır baskının altında bir anlamda da paralize oldu. Ve işte özellikle Türk lirasının hızla değer kaybettiği dönemde bence benim gibi de pek çok iktisatçı da öyle düşünüyor. Bağımsız hareket edemedi. Ama şöyle bir şey söyledi. Ben efendim bir yol haritası ilan ediyorum. Bu yol haritasına göre işte normalleştireceğim. Eğer Federal Reserve şeye başladığı zaman para politikasındaki o önemli dönüşümü yaptığı takdirde, yani faiz artışına başladığı takdirde ben de normalleştireceğim. Ne demek bu normalleştirme? Aynı zamanda basitleştireceğim dedi para politikasını. Sonra yani şimdi ayrıntıya bilmiyorum, teknik ayrıntılara çok girmeyelim istersen, işte faiz koridorunu daraltacağım, bunun ortası yerine tam merkezine şeyi koyacağım, işte malum haftalık repo, ona politika faizi diyoruz şu anda 7.5'ta. Bir koridorda 10.75 ile 7.25 arasında. Şimdiki bunu hem daraltacağım hem orta yerine politika faizini koyacağım dediğin zaman belli, bu faizi arttıracağım demektir. Bunun nitekim bir soru üzerine son enflasyon raporunu açıklandığında Erdem Başçı da teyit etti. Şimdi bu teknik şeyler bir yana, diyelim ki 15-16 Aralık'ta Federal Reserve bu önemli kararı aldı. Kaç, 8 yıldan beri, 6 yıldan beri ya da unuttum şimdi, tamam çok uzun süredir faiz neredeyse işte sıfıra yakın. Ve bu önemli bir dönüm noktası. Merkez Bankası da böyle bir hamle karşısında ne yapacağını açıklamış durumda. Yani faizi, politika faizini arttırmak zorunda kalacak. Öbür taraftan da Cumhurbaşkanı benim bildiğim 3 defa kamuoyuna açık işte şeylerinde, konferanslarında, demeçlerinde açıkça bu faizler böyle olmaz. İşte herkesin faizi %0'a yakın. Bizde çok yüksek, hatta neredeyse rakam bile telaffuz etti, %5'e indirin diye. Şimdi bu durumda Mehmet Şimşek ve Erdem Başçı'nın tepkisi ne olacak? Yani Merkez Bankası'nın normalde açıkladığı yol haritasını uygulamaya koyması lazım. Bunu yapmasa zaten çok düşük olan kredibilitesi, inandırıcılığı iyice yıpranacak. Mehmet Şimşek yapmaya kalkarsa Cumhurbaşkanı'nın hiddeti ve bunun sonuçları ne olacak? Mehmet Şimşek de burada kimin tarafında olacak? Merkez Bankası'nı siz bildiğiniz mi yapın diyecek, yoksa idare edin Cumhurbaşkanı mı diyecek, ne diyecek yani? Doğrusu bir iki haftaya kadar yüksek ihtimalle böyle bir önemli dönüm noktası var. Peki, tabii FED eğer faiz artışı yapmazsa, ki bu ihtimal de var düşük de olsa, bu tartışma ertelenecek eninde sonunda. Evet, Merkez Bankası cephesinden gelen son açıklamada işte dün malum para politikası kurulu vardı. Her ay yapılıyor. Tabii faizleri değiştirmedi beklendiği gibi. Yani en azından indirmemesi bile bir önemli bir gelişme ama çok şaşırtıcı değil tabii ki. Ve gene her zamanki işte açıklamada neden değiştirmediğine dair gene belirtiyor ki enflasyonda gözde görülür, dikkate değer bir düşüş olmadığı sürece sıkı para politikasını devam ettireceğim. Bu ne demektir? Enflasyonda dikkate değer bir düşüş olmadığı sürece ben faizleri indirmeyeceğim. Hatta belki arttırmak zorunda kalacak, dediğim gibi Fed'in hamlesiyle birlikte. Evet. Peki ben bu arada bu düğüm nasıl çözümlenecek? Ben bir de tam ekonomik olmamakla beraber başka bir şey de geliyor insanın aklına. Böylesine Mehmet Şimşek bu şekilde bir tavır para politikası konusunda hemfikir değilse onlarla neden böyle bir şeyi kabul ediyor, bir uzlaşmayı kabul ediyor ve kabinede yer almayı kabul ediyor diye vallahi de düşünmek bunu, lazım. Açıkça böyle bir şey olduğunu göstermemeye çalışıyorlar. Böyle bir derin görüş ayrılığı olduğunu göstermemeye, yani görüş ayrılıkları olsa bile bunların böyle bir çatışmaya yol açmayacağını anlatmaya, yani bunu ima etmeye çalışıyorlar. Ama bu bana yapay geliyor çok. Neden kabul ettiği sorusunu da Ömer nereden bileyim? Yani ona sormak lazım. Büyük bir ihtimalle Davutoğlu dedi ki babacanı koyamıyorum buraya. Çok bastırıyor Cumhurbaşkanı. İstemiyor. O zaman sen bu sorumluluğu üstlen dedi. O da böyle bir durumda ne diyebilir ki? Evet, iktidar başka Başbakanın şey. Desteği var. En azından gene belki ikna ederiz Cumhurbaşkanını diye düşünmüş olabilir. Çünkü hükümetten öbür alternatif hükümetten ayrılmak veya yani en iyi ihtimalle gene Maliye Bakanı olarak devam etmek. Ama o zaman Başbakan Yardımcılığı, ekonomik işlerden sorumlu Başbakan Yardımcılığı da herhalde daha çok Cumhurbaşkanı'nın görüşlerini savunan birisine verilecekti. Yani bir ihtimal, söylenen ihtimal albayrağı verileceğiydi. Evet. Bu durumda Mehmet Şimşek herhalde o da yani çok içine sinmiyor olabilir ya da belli bir tedirginlikle bunu kabul etmiş olabilir ama sonuçta çok da mantıksız değil. Evet, peki buradan nasıl bir istikamet yani alacağız? Bunları da belki eklemek lazım. Yani ben sadece FED çok kritik dedim ama yani son Merkez Bankası'nın bir kez daha vurguladığı, bunu tekrar tekrar vurguluyor. Enflasyonda belirgin bir iyileşme olmadan ben yapmam faiz indirimi diyor. Sıkı para politikasına devam ederim diyor. Enflasyonun düşme ihtimali de kısa dönemde en azından yok. Çünkü biliyorsun bir de şey var. Şimdi önümüzdeki hafta karar alınacak. Asgari ücrete büyük bir zam geliyor. 2016'nın başından itibaren uygulanacak ama bu sadece asgari ücret değil, genel olarak ücret artışlarına yol açacak ortalama ücreti. Çünkü ücretlerin önemli bir bölümü, yani benim yaptığım kaba bir tahmine göre yarıya yakını asgari ücrete yakın düzeylerde, işte onun en fazla iki katına kadar olan aralıkta ücretlerin neredeyse %40-45'i mevcut. Bu bunları ister istemez yukarı iter. Gene kaba bir tahmin %10, ben öyle tahmin ediyorum. Bu konuda araştırmalar da yapılmış değil. Yani onu da parantez içinde söyleyeyim. Bu vahim bir durum. Bu kadar önemli bir karar alacaksınız ve bu konuda araştırmalar olmayacak. Olacak şey değil. Yani bunu biraz da işte şeyler, koşullar zorladı. Hesap kitap yapmadan AKP böyle bir vaatte bulundu. Şimdi tabii yerine getirecek onu. %10 civarında bir ücret artışı, ortalama ücrette artış olacağını tahmin ediyorum. Bu enflasyonu ister istemez arttırır. Orada da bilmiyoruz ne kadar arttırır. Bir puan mı arttırır, iki puan mı? Zaten yüksek enflasyon. Zaten Merkez Bankası bir türlü tahminlerini tutturamıyor. Her yıl aynı hikaye. Şimdi bu ortamda hakikaten büyük bir çıkmazla karşı karşıya kalınacak. Yani Merkez Bankası yönetimi ve genel olarak ekonomi yönetimi açısından söylüyorum, nasıl bir para politikası uygulanacak? Bu tabii şeyi de etkileyecek, yani büyüme, özellikle asgari ücretin, yani genel olarak ücretin artışları tabii iç talepte tüketime bir şey verecek, kamçı görevi görecek. Dolayısıyla büyüme geçici olarak artabilir ama cari açık da artacak. Enflasyon da artacak. Yani makro dengelerin sarsılması söz konusu. Şimdi böyle bir durumda hani babacan bu ekonominin başında olsaydı az çok neler yapılacağını, nasıl bir tepki verileceğini tahmin edebilirdik. Şimdi tahminde bulunamıyorum. Mehmet Şimşek aynı ağırlıkla gerekli tepkileri verebilir mi? Emin değilim. Evet, peki bu nasıl bir ekonomik gidişatta, programda nasıl bir ekonomik gidişat öngörülebilir yeni yıla girerken yeni hükümetle? Çok genel bir tahmin kolay değil tabii bu, hele böylesine olağanüstü hallerin de ülkenin içinde bir genel bölünmüşlük tablosu da olduğu gibi Güneydoğu'da özellikle. Ama aynı zamanda da dünyada da çeşitli yerlerde sıkı yönetim ilanlarıyla pek çok muhalefetin de şey olduğu bir yerde, bulduğu bir yerde nasıl bir gidişat beklenebilir yeni yıl mesela ilk çeyrek için? Valla yani tabii ki bu Rus uçağının düşürülmesi meselesi de hiç beklenmedik bir gelişme oldu. Yani bunun da etkileri var. Hem uluslararası düzeyde tırmandırmayan, herkes yatıştırmaya çalışıyor Rusya'yı ama olağanüstü sert demeçler geliyor. Türkiye'de işte en son Cumhurbaşkanı demiş ya bunu biz tırmandırmak istemiyoruz. Tabii bir de tırmandırmak isteseydim bari. Ama Rusya'nın Türkiye üzerinde bu Suriye'deki büyük çıkar çatışması nedeniyle bir takım yaptırımlar uygulayacağı anlaşılıyor. Kendisine çok şey, doğalgaz tabii söz geçiyor. En büyük koz Rusya'nın doğalgaz diye. O tabii Rusya'ya da zarar verir. Çünkü zaten Avrupa'nın ambargosu var. Onun için Rusya ekonomisi krizde. Yani Türkiye'ye satmaya devam etmek isteyecektir doğalgazı. Belki o son bir kozdur ama şimdiden işte turistlere, Ruslara gitmeyin Türkiye'ye dediler. Hem Cumhurbaşkanı Putin, Başkan Putin, hem Medvedev Başbakan. Ruslar Almanlardan sonra ikinci sırada. Hatta kışın galiba birinci sırada onlar geliyor. Bu önemli bir darbe. Şeyleri almayacaklar. Belli ki sebze, meyve bizim için önemli bir pazar Rusya. O da belki biraz zor durumda bırakabilir. Rusya'da sebze meyvenin fiyatlarını arttırabilir ama şimdi o kadar içerlemiş durumdalar ki haklılar mı haksızlar mı onu da bilemiyoruz. Türkiye diyor ki bu benim sınırlarımı ihlal etti. Kaç defa ikaz ettim, dinlemedi. Ama şimdi en son gelen şeyler, Amerika Birleşik Devletleri de demiş ki evet sınırı biraz ihlal etti ama Suriye topraklarında vuruldu demiş bir ismini vermeyen Reuters'a, bir Amerikalı yetkili, üst düzey yetkili. Ruslar da iddia ediyorlar ki biz geçmedik sınırı, uçakla zaten 4 kilometre Suriye toprakları içinde vuruldu. Yani buradan da şimdilik durup dururken bir şey çıktı, bir başka kriz çıktı. Güneydoğu'nun durumu malum, yani gelen haberler burada diyor kimsenin artık bir şey yapmak istemiyor. Ne yatırım ne bilmem ne. Şimdi zaten böyle zorluklar var, dışarıdan kaynaklanan, uluslararası işte krizlerden kaynaklanan zorlukları var Türkiye'nin. Bir de şimdi başımıza bir politika, para politikası krizi çıkarsa vallahi hiç iyi olmaz yani. Ekonomik gidişat o bakımdan bana biraz karanlık gözüküyor. Evet. Ve yani siyasi belirsizlik de var, sosyal belirsizlik de var ve ekonomik açıdan da çok net bir tablonun olmadığı ortaya gelince bayağı ciddi bir belirsizlikler ortamı içinde yol alacağımız anlaşılıyor. Ne yapacaklarını hükümetin söyledim ilk aşamalarda aşağı yukarı neler olabileceği, nasıl bir tartışma çıkacağı para politikası ile ilgili belli de onun dışında da meseleler var önemli. Mesela reformlar ne olacak? Verimlilik artırıcı. Türkiye ekonomisinde artık büyüme hem düşük hem verimliliğe dayalı değil. Bunu biliyoruz artık. Bu hiç gelecek açısından umut verici değil. Ciddi reformlar gerekiyor. Bunları ne kadar yapacaklar? Üstelik böyle bir zor zoraki referanduma götürülmek istenirse ülke başkanlık rejimi nedeniyle Bu reformlardan gene imtina edilebilir. Dahası bir de tabii iç talep ya, mali disiplin meselesi de acaba bugüne kadar en azından o konuda görüş ayrılığı yoktu iktidar içinde. Ama şimdi bir takım vaatler yaptılar. Şu başbakan da bu hükümeti açıklarken dedi ki biz vaatlerimizin hepsini yerine getireceğiz. Bu harcamaları, kamu harcamalarını arttırıcı, vergileri arttıracak hiçbir vaat yok. Ondan sonra orada da mali disiplin son çıpası zaten Türkiye'nin, başka bir ekonominin çıpası da kalmadı. Yani bir geriye gidiş olduğu şeyi var. Bende kanaati var. Daha doğrusu geriye gitme ihtimali, gerileme ihtimali çok güçlendi. Ondan önce çok tartışmalıydı tabii. Çünkü ekonomi sadece büyümeden ibaret değil. Bunu siz Açık Radyo'da en iyi dile getirenlersiniz. Yani. Örneğin çevre ne olacak? Yani büyüme ne kadar kapsayıcı? Bir tabii onun tartışması önemli. İkincisi de çevre. Evet, bu tam siz benden daha iyi biliyorsunuz ki. Yani şey tartışılamıyor şey. Yani Türkiye'de bu sorunları tartışmaktan son derece önemli. Enerji tabii, çevreyle çok yakın bağlantısı olan enerji politikası vesaire, bunlar hiç tartışılmıyor. Aynen, ben de onu söyleyecektim. Yani bu bizim en büyük sıkıntı noktalarımızdan bir tanesi de bu işte. Ana mesele iklim meselesinin fevkalade ciddi bir tehdit boyutunda olduğu konusunda en ufak bir tereddüt yok. Hatta dünyanın önde gelen 2300 akademisyeni de açık mektup yazdılar Paris toplantısı öncesinde ve bu endüstri çağı öncesine göre 2 derecelik bir artış, hararet artışı, sıcaklık artışını da kabul edemeyiz. 1,5 olması gerekir ve bunun için herkesin de kendi liderlerine muhakkak baskı yapması gerekir diye Paris konferansı öncesinde çok, aralarında işte Chomsky'nin, önemli pek çok iklim bilimcinin hepsinin yer aldığı, iktisatçının, hukukçunun, sanatçının, bir akademisyenler imzası vardı. Hala da imzaya açık, sen de düşünebilirsin yani. Vallahi yollarsanız imzalarım tabii, seve seve. Çok, ve bu da şimdi Erdoğan ve muhtemelen belki de Davutoğlu da gidecekler, bu pazartesi günü başlıyor, önümüzdeki pazartesi ve ayın 12'sine kadar da sürecek büyük bir zirve. Orada mesela şey de tartışılacaktır tabii, biz verimlilik ve sürdürülebilir bir kalkınmayı öngörüyoruz. Onun için de işte hedef koyduğumuz şeylerde fosil yakıtlardan salımları azaltacağız falan diyecekler. Ama daha yeni bir araştırma da yayınlandı, çok kapsamlı, Proceedings of the American National Academy of Sciences'dan, PNAC'tan. Sürdürülebilirliğin kriteri olarak işte bu dekuple edilmesi verimlilik meselesinde pek yanlış bir hesaba dayanıyormuş. Aslında sürdürülebilirlik hesabı zor oluyor diye de çok ciddi bir araştırma yayınlandı. Yani bütün bunların çok ciddi olarak konuşulması gerekir. Bakalım ne diyecekler Erdoğan ve her evet, zamanki... Bir de şey de okudum ben, yani siz de belki takip ettiniz, Erinç Yeldan'la Ebru Boyva'da bir araştırma evet yayınladılar. Erinç Cumhuriyetlik köşesinde de yazıp durdu. Bizimkiler bir önce abartılı bir hedef, yani iddia şu, çok abartılı bir hedef vermişler. Evet. Şu kadar bilmem ton, 1100 ton mu ne, 2000 kaç, 30 mu şey, 2030 mu neyse. Evet. Orada böyle, normalde böyle olacaktı hani bizim büyümemiz, o büyümeyi de herhalde abarttılar için, ne ekonomik büyümeyi. İşte bu kadar şey salınacaktık. Halbuki biz şimdi hedef koyuyoruz 780 tonla. Ya bu gene artış demek ha, bugünden o güne tabii. Evet, bunun kaçınılmaz ama hani biz çok büyük fedakarlık yapıyoruz. Şeyde diyor ki tamamen o abartılı yapay bir hedef verdiler, çok yüksek, Erinç Yeldan. Ondan sonra da aslında gene çok ciddi bir artış, hani düşük hedef dedikleri aslında çok ciddi bir artışa tekabül ediyor. Bunu da yutmazlar diyor falan. Evet, İstanbul yani Politikalar Merkezi'nin raporu. Araştırmasına da bir bakmak evet, lazım. Evet, baktık da biz, birazcık konuşma fırsatımız da oldu. Ama bu yani gidişat olarak çok üzerinde konuşulması gereken çok sayıda konu olduğu anlaşılıyor. Biz 15 gün sonra ben hala şeyde olacağım, biz tekrar buluştuğumuz zaman, ama Paris görüşmelerinde de o zaman neler olup bittiğine daha yakından izleme fırsatı olur. Artık Can'la beraber konuştuğunuzda belki benden de bir iki ufak katkı Paris civarından olur. Çok, neler söyledik. Ben de merak ediyorum yani ne olacak hakikaten. Peki. Öğreneceğiz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere o zaman. Ben teşekkür ederim. Sana iyi yolculuklar. Ben teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Evet, şimdi bir ara vereceğiz ama aradan önce ben bir takdimde bulunmak istiyorum. Tanıtımda her zaman yapmaya çalıştığımız gibi bir konuğumuz olacak Ersu Pekin. Kurucularımız, ta kuruluş yıllarımızdan beri programcımız, dostumuz. Bu sefer Tarih Vakfı'nın Vangelis Kehriotis Perşembe konuşmaları, müteveffa Vangelis'in adını taşıyan Perşembe konuşmalarında bugün Müziğin Bizim Buralardaki Tarihsel Serüveni başlıklı bir konuşma yapacak 19'da. Tam o konuşmanın olduğu gün de kendisini buraya davet ettik. Ersu'yu biraz da neler konuşacağını önceden bize anlatsın, bu konuyu paylaşalım diye. Açık Radyo'nun bir önceliği var tabii. Açık Gazete. Evet, Açık Gazete'deyiz. Biraz önce de tanıtımını yaptığımız gibi Ersu Pekin konuğumuz ve Tarih Vakfı'nın Perşembe konuşmaları, Vangelis Kehriotis Perşembe konuşmaları çerçevesinde Müziğin Bizim Buralardaki Tarihsel Serüveni üzerine konuş. Hoş geldin Ersu. Hoş bulduk. Hoş Ömer. Geldiniz. Günaydın. Ne demek bizim buralarda? Bizim buralarda, yani öyle çok uzak yerlerde aramayalım, bizim çevremizde demek istiyorum. Genellikle müzikten bahsedilirken, özellikle Türkiye'deki müzikten bahsedilirken Batı müziğinden ayırmak için olsa gerek Türk müziği deniliyor. Yani bunun ortaya çıkışı aslında Donizetti'nin Türkiye'ye gelmesi ve Alla Turca, Alla Franca diye ikiye ayırmasıyla başlamıştır. Ama daha sonra ideolojik ve siyasi bir içerik kazandı bu Türk müziği, yani Türk tarzı lafı Türk müziğine bu şekilde yansıdı. Daha sonra başka bir takım bağlamlar oluşturarak Osmanlı müziği, Osmanlı Türk müziği. Ben hep, yani niye bir müziğe bir ad takmak, bir sıfat takmak gereksin diye düşündüm. Fakat sonuç olarak da müzik tarihi denilince daha çok Batı Avrupa'da gelişmiş olan Rönesans'tan beri, işte Barok dönem, Bach vesaire, o zamandan beri gelişmiş olan bir müzik tarihinden bahsediliyor. Buraya Orta Doğu mu dememiz lazım? Yani bu çok Avrupa merkezli bir tanım, Orta Doğu. Niye Orta Doğu olsun? Yani ben müzik tarihi, tarihten bahsederken, eski Mısır'dan, Mezopotamya'dan bahsederken, o dünyanın merkezi o zaman Mezopotamya, bu civarlar idiyse, eğer buraya nasıl Orta Doğu diyebilirim? Onun için daha munis bir terim olarak bizim buralar demeyi tercih ettim. Şimdi bizim buralar aslında uygarlığın da ortaya çıktığı yer. Evet. Buralarda değişik diller ortaya çıktı, değişik dinler ortaya çıktı. Ve bunlar ayrıştırıcı. Yani dil, bu dili konuşan insanlar, başka dili konuşan insanlarla anlaşmak problemi ortaya çıkıyor tabii. Dinler konusunda da böyle. Fakat müzik, yani seslerde durum böyle değil. Hiçbir dili ve dini kullanmadan sesleri kullanabilirsiniz. Bu Latince için söylenen dil yok, lehçe vardır. Yani bu işte Provansça, Katalanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca gibi diller için söylenir. Ben bu bizim buralardaki müziğin de böyle olduğunu düşünüyorum. Yani Bizans müziği yoktu, Arap müziği yoktu, İran müziği, Türk müziği yoktu. Buralarda çalınan bir müzik vardı. Müzik bunların vardı. Başka ifade tarzları vardır diye düşünüyorum. Şimdi çok ilginç tabii bu yani yeni araştırmalardan da bahsediliyor. De henüz yayınlanmamış bir programımız var Esra Mungan'la. Konuştuk bu Açık Gazete'nin içindeki Açık Bilinç programının konuğu oldu. Ve orada bu müzik kognisyonu, bilişimi üzerine çalışan bir psikolog ve şeyler çok ilginç. Mesela müzikal sınırlar, makamlar nasıl algılanıyor bir yandan kalkılıp şöyle bir şey ortaya çıkmış. Dil en büyük ayırt edici özelliği insanın diğer özel şeylere göre işte dil kullanması meselesi. Hı hı. Fakat son araştırmalar bayağı ciddi şekilde gösteriyormuş ki müzik dilden önce varmış. Bu herhalde sana da epey yakın gelecek bir şey olabilir. Yani bu özellikle anne karnındaki ritim insan çok taşıyor ya, uzun bir gebelik ve bakım sürüyor doğduktan sonra da diğer hayvanlardan farklı bir şekilde. O ritmi yansıtan ninniler filanla beraber bütün dünyada insanlığın ilk çıktığı, medeniyetin ilk çıktığı yerlerde bile müzik öncelikliymiş. Peki dedim ben Esra'ya, henüz yayınlanmadı bu ama tüyo vereyim. Noam Chomsky'ye de sordun mu bunu dedim, dil biliminin en önemli üstadlarından olan. Evet, konuşma fırsatım oldu ve doğruladı diyor. Önemli bir şey yani. Evet, müziğin yani dilden dil önce mi, müzik önce mi? Tabii bu benim alanım değil, ben de öğreniyorum. Yani şimdi bu senin söylediklerinden de. Ama şöyle bir mesele var. Mesela dans mı önce, müzik mi önce diye. Evet. Önce dans deniliyordu. Fakat dans olması için ritim olması lazım. Ritim evet. Tabii ki müziğin temel bir elemanı. Önce müzik vardı, evet denilebilir. Tüm insan topluluklarında teskin edici bir şeyi varmış. Yani bebek o ortama doğuyor çünkü. O ritmik ortamı. Dolayısıyla devam ettirme için de kullanılan bir şey olduğuna dair araştırmalar varmış. Evet, şimdi şuraya da belki bağlayabilirim bu konuyu. Felsefi antropoloji kuranlardan bu Arnold Gehlen'in bu rahim dışındaki embriyo kavramı var. Evet. Yani bütün canlılar ya da büyük kısmı canlıların doğduğu anda işte bir tay hemen ayağa kalkıp yürüyor. Fakat insanın öğrenme süreci var. Bu tabii kültür yaratmakta ve belli bir kültürün içine doğmakta çok son derece önemli. Yani evet, ana karnında sesleri duyuyor filan ama ondan sonra da çocuk konuşmayı bir yıl içinde öğreniyor. Evet, yürümeyi aynen falan. İşte müziği de işte müziği bu sırada. De bu sırada öğreniyor. Evet, yani onun için içine doğduğu kültürün müziğini öğrenmesi ve onu tekrar etmesi, yani o sesleri tekrar etmesi, onun için işte bu doğal armonikler, makam, o aralık koma sesleri evet, falan evet, öyle. Aynen. Ama bu zannedilmesin ki yalnızca İstanbul'da, Kudüs'te, Azerbaycan'da, İran'da, Çin'de, Yunanistan'da oluyor. Tabii ki yani eski Mısır, antik Yunan, İran, Arap kültürleri, Abbasiler, Emeviler, Osmanlılar. Bu kültürün içinde, bu seslerin içine doğuyorlar. Bunların farklı bir şey yapmaları imkansız. Yani bir soru var. Bu hep bana da soruluyor. Siz de karşılaşmışsınızdır. Türk müziği Bizans müziğinden mi geliyor? Yani bir bunun bir gelip gitme meselesi olarak ele alırsanız bu soruya meşru kabul etmem gerekiyor. Evet, oradan geliyor ama bence oradan geliyor falan değil. Zaten ortak olarak yaratılmış bir şey bu. Bu süreç ilerledikçe, zaman ilerledikçe Tabii ki insanlar yeni bir şey yapıyorlar her zaman. Her ne kadar gelenekler yeni bir şey yapmayı oldukça kısıtlıyor ve süreyi uzatıyorsa da gene de insanlar yeniliyorlar. Şimdi İstanbul müziği için bir iki örnek vereyim. Mesela gidin Sultanahmet Meydanı'ndaki Theodosius sütununa bakın. 6. yüzyıl. Evet. O sütunun altında mermer bir kaide vardı ve bu kaidenin dört tarafında bir takım bir bölge figürler vardı. Bunlardan Sultanahmet Camisi'ne bakan tarafta imparator locasından Sultanahmet Meydanı'ndaki eğlenceleri, kutlamaları seyrediyor. Bu kutlamalardaki çalgılara bakın. Tamamen eski Yunan stili çalgılar. Elektro gitar yok herhalde. Elektronikler yok. Livler, panflütler falan var. Kiev Ayasofya'sının bir duvarında 11. yüzyıla ait gene İstanbul Sultanahmet Meydanı'ndaki bir töreni anlatan 11. yüzyıldan bahsediyorum. Orada da çalgılar, eğlenceler, cambazlar var. Oradaki çalgılar biraz daha farklı. Böyle uda benzer çalgılar falan da ortaya çıkmış. Ukrayna'da. Sonra, Ukrayna'da, Kiev'de ama yani İstanbul Sultanahmet'i resmetmiş. Yani bu olabilir Ortodoks dünyası. Evet. Kiliselerin resim yapma programında olabilir böyle şeyler. 16. yüzyılda aynı meydandaki bir sünnet düğününü gösteren surname resimlerine bakın. Orada daha başka çalgılar olmuş. Yani İstanbul'da müzik 6. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar 1000 yıl içinde çalgıları değişmiş en azından. Çalgıları değişmişse müzik de değişmiştir. Değişmiştir garanti. Şimdi bu şekilde gidersek 18. yüzyılda Fener Patrikhanesi'ndeki kilise Ortodoks ilahilerinin de değişmiş olduğunu kabul etmemiz lazım. Ve bu değişimde tabii ki Mevlevilerin de katkısı vardır hiç şüphesiz. Mevlevilerin müziğinde de tabii ki Ortodoks ilahilerinin de katkısı vardır. Bunun için örnekler de var. Evet, yani şeye de gittiği zaman insan böyle bir şimdi rahmetli ya da müteveffa diyeyim Vangelis'in cenaze törenine şeyde Ortaköy'de yani hakikaten orada çok görkemli bir kilisede görkemli bir tören vardı. Cenaze töreni ve çok karmaşık bir Osmanlı müziği de Bizans'ı ve belki de öncesini bile çağrıştıran tınılar, ritimler duymak mümkündü oradaki korolarda filan. Çok katmanlı bir şey yani. Evet, yani beni şaşırtacak şey mesela 18. yüzyılda İstanbul'da bir Bach tarzında müzik yapan birisinin çıkıyor olmasıdır. Bu beni gerçekten şaşırtırdı. Şimdi tarihe baktığım zaman tarih belge istiyor, yazılı belge istiyor. Ben de yazılı belgelere baktım, Osmanlı yazılı belgelerine müzikle ilgili. Sayıları çok az maalesef, çok az. Ama bunların başında edvarlar geliyor. Yani edvarlar müziği öğretmek için, müziği anlatmak için yazılmış kitaplardır. Bunların ön sözlerinde... Hele bir tanesi Ahmetoğlu Şükrullah'ın yazdığı kitabın ön sözünde bu müzik diyor önce Yunan halkı içinde vardı. Sonra Arap halkı içine düştü. Sonra Fars halkı içine düştü. Sonra Rum halkı içine düştü diyor. Başka şey yazarlar da Pisagor'dan Fisagores diyorlar. Evliya Çelebi bile böyle yani Evliya Çelebi söylüyorsa halk kültürünün içine sindirilmiş demektir. Fisagores. Faryabi ya. Faryabi diyor Evliya Çelebi. Pisagoras'tan, Ptolemeus'tan, Batlamyus diyorlar. Eflatun'dan tabii ki Platon. Aristoteles'ten bahsediyorlar. Ve kaynak olarak bunları gösteriyorlar. Şimdi Pisagor'un yazdığı bir kitap yok. Pisagorcular var ve onlardan öğrenilmiş her şey. Pisagor'un Memphis'e gitti. Yani eski Mısır'a okulunda bulunduğu ve oradan bilgiler aldığı söyleniyor. O halde yani 15. yüzyıl Edvar yazarı, Kırşehirli, Seydi, ne bileyim işte başka diğerleri bunu söylüyorlarsa benim de bu müziğe bakmam lazım. Yani bunun tarihini ilişkilendirmem lazım. Yani ille de Türk müziği, Türkler Orta Asya'dan getirdiler bu müziği demeye devam edemem herhalde bu konuda. Yani ben müzik tarihi yazılmasına yeni bir paradigma ile bakılması gerektiği kanaatindeyim. Yani ne diyoruz o paradigmaya, nasıl dile getiriyoruz? Müziğin kendisini araştırmak lazım. Müziğin kendisini, müziğin belgelerini. Müziğin belgeleri işte bu kitaplar falan, ama müzik tarihini yazıyorsan, yani bu bir sanat tarihi çalışmasıdır. Tabii ki eser üzerinde, eserin incelemen lazımdır. Eseri inceleyebiliyor musun? Hayır. Nota yok çünkü. Nota yok. Nota Aykut arkadaşımız Aykut Göksal notayı bir temsil meselesi olarak görüyor. Doğrudur. Yani müziği temsil eden bir başka düzlemden bahsediyor. Pardon. Bu yazıyı tabii ki müzik alanı dışına çıkartmaktır. Ben de katılıyorum buna. Yazı müzik alanının dışında. Müzik yapıldığı anda var olan bir şeydir. Bu bütün müzikler için böyle. Ama Batı örneğini alırsak, özellikle klasik çağdan sonra, yani Mozart'tan itibaren diyelim, besteci kendi eserini bütün ayrıntılarıyla, yani yazı tekniğinin verdiği bütün ayrıntılarıyla yazmak istiyor. Çünkü kendi kafasındaki müziğin hep öyle tekrarlanmış olmasını istiyor. Bizim buraların müzisyeni böyle bir şey istemiyor. İstemiyor. Yani caz gibi. Cazcı da böyle bir şey istemiyor aslında. Evet, büyük ölçüde doğaçlama. Kendinde var olmasını istiyor. O anda o yerde var olmasını. O an ve o yer değiştiğinde başka bir şey olmasını arzu ediyor. Buna doğaçlama da diyebilir miyiz? Doğaçlama da diyebilir miyiz bir anlamda? Bir anlamda diyebiliriz. Ama aslında belli bir beste var. Evet, belli bir eser var. Bu eserin her seferinde yenilenmesindeki farklılıklar var. Yani bunu tabii ki Açık Radyo dinleyicisi en iyi anlayacak dinleyicidir diye tahmin ediyorum. Ses uçar. Evet. Sesin uçması arzu ediliyor. Konuşmanın, söylemenin değerli olduğu, bunun sürekli canlı ve değişken olduğunun kabul edilmesi. Aslında bu çok modernist bir düşünce. Böyle bakarsan sabit, tespit etmemek, kaydetmemek ve sürekli değiştiriyor ve olmak. Katılımcı da tabii, demokrat bir, yani eşitlikçi, egaliter de bir anlayışta olduğu söylenebilir. Çünkü o meclise katılanlar da katkıda bulunabiliyorlar. Yani o müziğin icra edildiği yerde, değil mi? Böyle de bir tarafı yok mu? Var. Yani ben tamamen öyle olduğunu düşünüyorum. Oradaki dinleyici pasif bir dinleyici değil. Yani ideal Nietzsche'nin ideal, bu tragediye için ideal seyirci kavramını buraya uyarlarsak, ideal dinleyici diye, gerçekten de bu ideal dinleyici olabilir. Şimdi Eco'nun üzerinden gitmeye kalkarsam, yani niyet, Umberto Eco, niyet, bestecinin niyeti, gerçekten bestecinin niyeti midir? Bu niyet icracıya teslim edilerek, dinleyicinin katkısına teslim edilerek tamamen ortaklaşa bir şey, ürün mü desem, eser mi desem, yapıt mı desem, bilemediğim bir mesele ortaya çıkartıyor. Böylece bu bence temel ayrılıklardan biri, besteci bir antite değil. Besteci bir kendi başına yaratan ve kendi yaratılarını koruyan bir birey değil. Evet. Yani müzik tarihine bakacaksak, bizim buralardaki müzik tarihine bakacaksak bunu görmemiz lazım. Yani o zaman Itvi'nin doğum tarihini, ölüm tarihini falan aramak ihtiyacı ortadan kalkar tabii ki. Evet. Önümüzdeki hafta değil, ondan sonraki hafta John Lennon'ın Tarık Ali ile yapmış olduğu bir röportajı yayınlayacağız biz. Orada şeyden bahsediyordu. Yaptıkları albümlerin bu albümü dağıtacak olan şirketler tarafından nasıl reddedildiğini ve kabul edilmediğini aktarıyordu işte o röportajda Tarık Ali'ye. yani sanat yapıtının yeniden üretilmesinin olduğu bir çağda böyle tekerlerle, böyle kurumlarla karşılaşabiliyoruz. Peki bundan önce nasıl kurumlarla karşılaşılıyordu? Yani bu topraklarda da gene bu konu üzerinde tekel sahibi olan yapılar var mıydı? Kurumlar var mıydı? Osmanlı döneminden bahsediyorsak, bu aslında bu konunun can alıcı noktalarından bir tanesi de bu. Yani ben bu akşamki konuşmada buna pek girmeye fırsat bulur muyum, vakit bulur muyum bilmiyorum ama sistemle ilgili bir konu bu. Bugün biz geçmişe anakronik bir şekilde bakıyoruz, hiç kuşkusuz, yani genel olarak teker teker bireyler olarak olmasa bile toplum olarak böyle bakıyoruz. Yani bugünkü sistem, işte CD'ler var, konser salonları var, empresaryolar var, müzik eleştirmenleri var. Evet. Böyle bir sürü kurumlar oluşmuş. Bu yapıyor. Böyle bir şey yok tabii ki. Yani bir konser salonu yok. Gidip bir konser vermiyor Osmanlı müzisyeni. Doğudaki bir müzisyen, herhangi bir müzisyen de vermiyor böyle bir konseri. Bu antik Yunan'da da vermiyordu, Mısır'da da vermiyordu. Yani ya bir mecliste, simpozyonda mesela, Abbasi'yle mücalasat dedikleri, bu da son derece ilginç bu bağlantılar. Yani simpozyon kelimesinin kökeninde birlikte içmek, bu mücalasat, Abbasi'yle birlikte oturmak, mecliste birlikte oturup birlikte bir şey üretme. Bu da en önemli kavram, evet. Birlikte yapmak bu işi. Şimdi böyle bir durum yok tabii ki. Böyle bir durum olmayınca sonsuza kadar açık bir yeniden üretim var. O halde özellikle ben, yani kendi çalışma alanım için söyleyeyim, müziğin, bu bizim buralardaki müziğin bir sanat, yani büyük harfle yazılan sanat, 18. yüzyıl boyunca Avrupa'da gelişmiş olan sanat kavramı içinde ele alabilir miyiz? Nasıl bir sanattı? Yeniden tanımlamamız gerektiği kanaatindeyim. Evet, Açık Radyo'da açık, ucu açık sanat konuşmuş oluyoruz ki çok uygun. Evet, Ersu, galiba bitiriyoruz burada. Son derece keyifli, ayrıca da öğretici bir sohbetti. Seni tekrar burada sohbet etmemiz seninle çok mutlu etti bizi. Bitirirken Açık Radyo'nun, Açık Gazete'yi de bitirdiğimiz şekilde bir müzik parçasıyla bitiriyoruz biz her zaman. Bu sefer senin bir seçtiğin bir şeyle bitirelim istedik bu vesileyle. Ne dinleyeceğiz? Ben şuna inanıyorum, onu söyleyeyim bir cümleyle. Fazla vakit almadan, bugün bizim Osmanlı'da dinlediğimiz müziklerin, işte bu bizim buralar müziğinin kümülatif yapısı nedeniyle ta eski Mısır'a kadar ucunu götürebiliriz. Bunda bir sakınca yok. Şimdi bu Osmanlı'nın en son dönem bestecilerinden Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Mahur makamında bir yörük semaisi var. Yine Zevrak-ı Devrunum kıvrılıp kenara düştü, Şeyh Galibindir şiir. Alaaddin Yavaşçı bunu okuyor. Evet, Ersu Pekin'le beraberdik. Araştırmacı Vangelis Kehriotis, Perşembe Konuşmaları Tarih Vakfı'nın ve bu akşam müziğin bizim buralardaki tarihsel serüveni üzerine de bir konuşma yapacak. Eminönü'nde Marmara Belediyeler Birliği'nin orada binasında, yani Tarih Vakfı'nın böyle bir konuşma vesilesiyle dostumuz, programcımız Ersu Pekin'i konuk ettik. Şimdi onun seçtiği parçayı dinleyerek de kapatıyoruz. Çok teşekkürler Ersu. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.